contenido contén linguaxe non adecuado para público infantil e para público do Opus Dei. Altera aos habitantes dun pobo. O debate está aberto entre a verdadeira moralidade dos actos do polbo e as intencións deste. Será capaz o garda civil de atrapalo? Será un comezo dunha nova xerazón de polbos xigantes? Deus salve os polbos. Irreflexón no único sitio onde calquera parvada era escuitada, admirada e elevada a bule-bule do momento. A tasca do polo. A noite segue a ser pecha e brava. A vella segue sen saber, por iso é que sabía. Pode haber diferenzas entre ciencia e crenza, mas moitas veces faise ciencia unha crenza. E non por iso esa crenza non deixaba de ser certa cando aínda a ciencia non a explicara. Algo que a ciencia non pode explicar non deixa de ser algo sin explicación. Mas non por iso desaparece da realidade. A valentía achega a admitir cousas que non vemos claras, enfrontarnos a elas antes de desbotalas. Levarános a todos ao fondo da mar. Bota unha mirada perdida pola xanela onde a mar e ela fúndense nunha súa imaxe. Irreflexón na casa de Fede Lorna. Nunha ambientazón de preocupazón. Fede astráese da imaxe que a mar e máis el facían na xanela. Este carallo, perversión do seu desexo sensual, non contesta. Tampouco hai que pensar mal, igual só é que non che falo. Fede, hostia, que pode ser grave. Xa viches o que dixo a Santa Compaña? Dirás a escuitaches, non sei por que todo o mundo di. Xa viches o que dixo, o importante é escuitar. Ainda así, iso da Santa Compaña non son máis que letras. Pero se ti tamén viche ali, estabas comigo. Alucinación colectiva, paranoia, que non para os mundos. Fede, cajo na virxen, que seguro que niso si crees. Vou chamar ao garda civil. Manolo, que o Fornelos foi a nadar outra vez e non sabemos nada dele. Vale, vale, Manolo, xa está, non te líes. Vale, en 10 minutos estamos alá. Chao, Guriño. E logo, que? Quedamos con el no peirao para coller o barco e buscarlo. Bule. Thank you. Un camiño longo de volta, escuro. Fede lembra unhas palabras que lle dixera ao seu pai con 13 anos. Papá, cómprasme unhas aletas para bucear. Irreflexón dunha búsqueda desesperada e desorganizada. Saída dun porto medio morto e a escuras, como a Santa Compaña. Medio realidade de ciencia maldita e paranoia colectiva, como a Santa Compaña. Eixe necesario para a idiosincrasia participativa dos contos e deidades psicolóxicas, como a Santa Compaña. Chegamos antes que a ele, iso que está ao lado. Lorna, o pesadelo das autoridades, a antisistema. A que che vai meter unha hostia como non cales, enmarcada dentro dunha acción do pobo contra a manipulación informativa, susceptibilidades irritantes. Mira, aí cho ven. Perdoade, mas estaba amañando algunhas armas por se habería que enfrontarse a algo extraño. Que soímos buscar a Fornelos. E logo, que truxeches? Unha jillada, un raño, un coitelo de carniceiro, un sacho, uns petardos das festas, unha rañeta ou un martelo. Carallo, que a Garda Civil non hai quen se meta. Anda, subamos e me cajo na hostia, rinquemos. Reflexón dunha búsqueda desesperada e desorganizada. Dous. Comezan a buscar a Forneros cos focos que hai no barco e a astucia prepotente de calquera autoridade ao mando. Manolo, logo ti tamén crees no monstro. É o que levaba esperando toda a miña vida. Teño impresión de que isto vai a ser algo grande. Lorna, non dis nada. Eu estou preocupada por Forneros, non como a vos que andades preocupados do vos hedonismo e heroicismo. Eu nunca quisen ser un herói. Que foi iso? Foi na parte de atrás do barco. Ves algo? Non, mas ves a auga algo revolta. Un barco pasado de voltas. Tres persoas na auga. Non é ánimas en pena, camiñan formando a Santa Compaña. Unha serie numérica sincera.